Borys Szczyt w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 czerwca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po tragedii w Suszku wakacyjne obozy w lasach będą pod specjalnym nadzorem służb. Za nami kolejne mecze mundialu. Dzisiejsze spotkania podsumuje nasz wysłannik. Ekologia przegrała z ekonomią. Z Paryża znikną wypożyczalnie samochodów elektrycznych. Wakacyjne obozy w lasach pod specjalnym nadzorem służb. Po ubiegłorocznej tragedii podczas obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu, podczas nawałnicy drzewa spadły na namioty, zginęły dwie harcerki, a 20 osób zostało rannych. Dlatego Straż Pożarna, policja, a także leśnicy podczas tegorocznych wakacji będą przywiązywać szczególną uwagę do zabezpieczenia wypoczynku w lasach. Podczas tragedii na Pomorzu służby miały problem z szybkim dotarciem do miejsca obozu harcerskiego. Dlatego podczas tegorocznego uzgadniania tych form wypoczynku Lasy Państwowe zwracały szczególną uwagę na dostępność dróg ewakuacyjnych, ale też wybór samego miejsca. Podkreśla nadleśniczy z Gorlic Józef Legutko. Takich miejsc, które jednak by zabezpieczały samo obozowisko przed na przykład złamanymi drzewami. W związku z tym są to duże, szerokie polany. Oczywiście z możliwością dojścia do lasu. Z kolei strażacy mają między innymi zadbać o zapewnienie łączności z takimi obozami, wyjaśnia zastępca komendanta Tarnowskiej Straży Pożarnej Maciej Wolański. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przydzieliła specjalny kanał ratowniczo-gaśniczy. Przydzielamy ten kanał tej grupie wypoczynkowej, która o to wnioskuje. Również wypożyczamy sprzęt łączności i wówczas, gdyby doszło do takiego zdarzenia, że środki łączności zostają zerwane, nawiązujemy łączność na naszej sieci radiotelefonicznej. A na rozpoczęcie obozów w lasach strażacy, policjanci i leśnicy będą przeprowadzali też szkolenia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Zakończył się 9. dzień Mistrzostw Świata. Podobnie jak wcześniej, nie zabrakło wielkich piłkarskich emocji. O czym z Rosji nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Na dobry początek zagrali Brazylijczycy z Kostaryką. Faworytem byli Canarinhos, którzy jednak męczyli się przez całe 90 minut. Szale zwycięstwa przesunęli na swoją stronę dopiero w doliczonym czasie gry. 2-0 i gole Coutinho i Neymara. Brazylia ma 4 punkty, jest o krok od awansu, Inkowie jadą do domu. W tej samej grupie E Szwajcaria pokonała 2-1 Serbię. Dla Helwetów po remisie na inaugurację to pierwsze zwycięstwo. Drużyna z Bałkanów wcześniej wygrała, teraz musi pogodzić się z porażką. I w końcu Nigeria, która pokonała 2-0 Islandię i rzuciła koło ratunkowe Argentynie. Jeśli Lionel Messi i spółka pokonają w ostatniej kolejce Nigeryjczyków, a Islandia nie pokona pewnej gry w 1/8 finału Chorwacji, to Argentyńczycy zostaną na mundialu. Kazań, Adam Malecki. Wracamy do kraju. W Łazach na Pomorzu Zachodnim morze wyrzuciło martwego, okaleczonego morświna. Sebastian Barszczewski, szef kołobrzeskiego Błękitnego Patrolu, mówi, że to pierwszy w tym roku taki przypadek na wybrzeżu. Sprawa została zgłoszona policji. Morświny są pod ochroną, przypomina Sebastian Barszczewski. Walczymy o życie każdego. To o wiele trudniejsze niż w przypadku trzech gatunków fok, ponieważ jest to zwierzę o skrytej naturze. Nie jest dwuśrodowiskowe, tak jak foka. Całe życie porusza się w wodzie. Możemy dostrzec jedynie przez moment, jak pokazuje swoją płetwę grzbietową wynurzającą się ponad powierzchnię wody. Morświny nazwane są bałtyckimi delfinami. Szacuje się, że w morzu jest ich niespełna 500 000. Z Paryża znikną wypożyczalnie samochodów elektrycznych. Powód to zerwanie umowy między władzami stolicy Francji a grupą przemysłową zajmującą się eksploatacją samochodów, o czym nasz korespondent Marek Brzeziński. Wycofanie samochodów elektrycznych to duży cios dla ekologów, a także dla samych władz Paryża, starających się w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza zmniejszyć ruch pojazdów o tradycyjnym napędzie, stwarzając możliwości używania aut elektrycznych. Od 2011 roku można było skorzystać z 4000 tego typu samochodów, mogąc naładować baterie w Paryżu i w 103 miastach regionu w 6000 punktów. Z Autolib, jak nazywano samochody, korzystało ponad 300 000 osób. Ekologia przegrała z ekonomią. Mimo powodzenia, jakim elektryczne samochody cieszyły się wśród użytkowników, straty, jakie ponosiła grupa eksploatująca Autolib, były ogromne. Stąd żądanie z jej strony wobec regionu niemal 300 milionów euro rekompensaty. Rada Paryża i gminy korzystające z wypożyczanych samochodów elektrycznych odrzuciły te żądania. 250 zatrudnionych za 2 tygodnie traci pracę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. I Zalew Zgiełku, temat dzisiejszej audycji to zapalanie. Na rozbudzenie ośmieliłem się zaproponować Państwu radosną polkę w wykonaniu zespołu Metallica. To była piosenka Fight Fire with Fire Metallica. A teraz troszeczkę będziemy tonować, ale jeszcze nie od razu. Póki co też pełna ognia piosenka Sleep Now in a Fire, Rage Against the Machine. Jak jest ogień, to muszą być też popioły. Ogary poszły w las. Ashes to Ashes. Czyżby David Bowie? Jeszcze nie. Ashes to Ashes z zespołu Faith No More z płyty Album of the Year. Smiling with those out through the earth. Ukazuje się dzisiaj taka trochę wspominkowa lista dla mnie. Niektóre z tych piosenek nieco się zestarzały. Na przykład Faith No More brzmieniowo odbiega nieco od współczesnej wersji rockowych przebojów. Natomiast niezmiennie wokal Mike'a Pattona zachwyca. I chyba jest podobnie z następną piosenką, jaką zaproponuję Państwu. Utwór Schizophrenic Family z kultowej płyty Fire Hea. Troszkę może brzmieniowo się zestarzał, ale głos Kasinosowskiej wciąż powoduje ciarki na całym ciele. Hej, w piosence Schizophrenic Family. No cóż, skoro jest mowa o ogniu w dzisiejszej audycji, to nie mogło zabraknąć wiekopomnej piosenki Jimiego Hendrixa pod tytułem Fire. Tym razem w wersji Red Hot Chili Peppers z płyty Mother's Milk. Yeah. Same staroci, tak patrzę na tą listę, same staroci proponuję Państwu. No cóż, nic na to nie poradzę. Chyba jestem tak po prostu skonstruowany, że lubię stare piosenki. Tym razem rok 89, onegdaj bardzo popularna płyta Sonic Temple, zespół The Cult i piosenka Fire Woman. No troszkę się zestarzało to nagranie, tak się śmieję wewnętrznie do siebie, zahaczyłem niemalże o pudel rock, ale tutaj na przykład na bębnach gra Matt Sorum, który później grał w Guns N' Roses. Ian Ansbury, wokalista, zagrał trasę z Rayem Manzarkiem i resztą Dorsów. Byli nawet w Polsce parę lat temu. A tą płytę produkował Bob Rock, który przyczynił się do świetności wielu zespołów, między innymi wyprodukował czarny album Metallica. Żeby zadać kłam tezie, że puszczam same staroci, Arctic Monkeys, 2013 rok i piosenka Fireside. Piosenka niby nowoczesna, ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na użycie nieśmiertelnego szułap-szułap w chórkach. Myślę, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby piosenki się nie zestarzały. Trzeba wykorzystywać takie patenty, które od dziesięcioleci się sprawdzają, jak na przykład szułap-szułap w chórkach. Teraz zagram piosenkę, największy przebój zespołu The White Stripes. Piosenka, która mimo, że pochodzi z 2003 roku, to myślę, że już na stałe weszła do kanonu klasyków rocka. Seven Nation Army. We'll be right back. No, srogi riff. Srogi riff. Myślę, że absolutnie pierwsza setka, jak nie pierwsza dziesiątka riffów na świecie. Ale dlaczego zaproponowałem Państwu Seven Nation Army? Temat dzisiejszej audycji to zapalanie. Otóż od ognia jako takiego przeszliśmy do zapalania papierosów. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind the cigarette. Występuje papieros w piosence Seven Nation Army i tak samo papieros występuje w następnej piosence, równie klasycznej, którą Państwu zaproponuję, z debiutanckiego albumu zespołu The Doors, Soul Kitchen. Same przeboje. Teraz też będzie wielki przebój. Skoro mowa jest nadal o ogniu w dzisiejszej audycji, to nie mogło zabraknąć płyty Boba Marleya Catch a Fire z 1973 roku. I moja ulubiona piosenka z tejże płyty Kinky Reggae. But I had to hit and run. See how can't settle down in a kinky part of town. Right on, don't you know I've got to, oh baby. Right on, see I just can't settle down. Oh, I'm a leaving town. Kinky reggae, take me away. Nie wiem jak państwo, ale mnie głos Boba Marleya i tego głos Boba Marleya i sposób, w jaki gra zespół The Wailers, wprowadza w rodzaj błogostanu. Moje powieki lekko opadają i uśmiech pojawia się od ucha do ucha. Mistrzowie świata absolutni. No i tak, proszę bardzo, dojechaliśmy od Metaliki, od wesołej Polki z krzyczącym młodym Jamesem Hetfieldem do mistrza soulu Otisa Reddinga, którego zaproponuję państwu za chwilę. Otis Redding może śpiewać książkę telefoniczną, może śpiewać o czymkolwiek i będzie w tym doskonały, znakomity. Tym razem zaśpiewa o Cigarettes and Coffee. Talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you. I've been around, and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, it fits particularly sad, yeah. But it seems so natural, dog, that you and I are talking over cigarettes and drinking coffee. Oh. consideration and walk down this aisle with me. I would love it, yeah. Well, I say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee. I'd like to show you where I've known nothing but good old joy since I met you, darling. Honey, since I've met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now. Darling, help me smoke just one more cigarette now. I don't want no cream and sugar, cause I got you now, darling. But just let me enjoy, help me to enjoy this good time that we're having. It's so early, so early in the morning. Nie potrzebuję cukru do kawy, kiedy jesteś obok, tak śpiewał Otis Redding. Może niektórzy z Państwa zauważyli, że dawno nie puszczałem nic Davida Bowie. Więc teraz jest świetna okazja. Bowie śpiewa, że to czas przypala papierosa. David Bowie w piosence Rock and Roll Suicide. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Right. No i jak tu nie kochać Davida Bowie? Mały cytat z Beatlesów na sam koniec. No ale cóż, jesteśmy w polskim radiu. Głupio by było, gdybym nie zaproponował Państwa jakiejś piosenki w tak ukochanym przeze mnie języku ojczystym. Stąd też z płyty Klaus Mittwoch, na pewno przełomowej dla polskiej muzyki, Lech Janerka i Ogniowe Strzelby. Tak ni stąd, ni zowąd się skończyła ta piosenka. Ale mnie Lech Janerka zaskoczył. Słuchali Państwo audycji Zalew Zgiełku. Audycję realizował Grzegorz Leczkowski, produkował Piotr Kordaszewski. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. No cóż, po audycji pełnej ognia muszą pozostać popioły. Ja wiem, że nadużywam tego terminu, że coś jest najlepsze na świecie i tak dalej, ale ta piosenka naprawdę, moim zdaniem, jest jedną z najlepszych piosenek na świecie. Łączy w sobie cechy popowego przeboju z pewną głębią i umiejętnością poruszenia najgłębszych, najbardziej intymnych strun w ludzkiej duszy. David Bowie ponownie w piosence Ashes to Ashes. Dobranoc Państwu. Details fall away. The shaking one.